วิสัชนาธรรมะถวายในหลวงเจ้าคุณอริยะคุณาทานบอกว่าในภายหน้าเธอจะได้ไปสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวังเราก็นึกขำในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเรามาเดินป่าเดินดงอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงทราบเราได้อย่างไรทีนี้เราได้ความรู้สึกที่มันจะเป็นแนวแห่งความจริงขึ้นมาเมื่อวันที่20เดือนเมษาพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้ที่วัดวิเวกธรรมอำเภอชนบทเขาจะผูกพัทธสีมาในหลวงมีรับสั่งมาว่าอยากจะคุยกับพระธุดงค์กรรมฐานเขาไปนิมนต์ที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าพอเสร็จแล้วเขาก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ไปต่อมาพอท่านทำพิธีตัดลูกนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มารับสั่งคุยด้วยคล้ายๆกับว่าท่านจะผูกปัญหาขึ้นมาท่านตรัสว่านั่งมาในเครื่องบินจิตมันผุดคิดขึ้นมาว่าคฤหัสถ์ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วทำไมจึงด่วนนิพพานเสียภายใน7วันจะอยู่เกินกว่านั้นไปไม่ได้หรือพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระคุณเจ้าเห็นว่าอย่างไรพอถูกถามเราก็ว่าขอถวายพระพรอัตมภาพขอพระราชทานโอกาสถามปัญหาพระมหาบพิตรในหลวงตรัสว่าท่านจะถามอะไรก็ถามมาตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะโยนคืนให้ท่านเป็นผู้ตอบก็เลยถามท่านว่าแร่ธาตุต่างๆในจักรวาล นี้เมื่อมันมาใกล้ชิดกันหรือมาบรรจบกันเข้าเกิดระเบิดหรือสลายตัวมีไหมมหาบพิตรท่านตรัสตอบว่ามีอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติของแร่ธาตุใช่ไหมท่านก็ตรัสตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นกฎธรรมชาติของความเป็นพระอรหันต์เนี่ยคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระอรหันต์ถ้าไปเกิดในสันดานของคฤหัสถ์ย่อมมีประสิทธิภาพที่จะทำลายร่างของคฤหัสถ์ให้แตกสลายตัวได้อันนี้คือกฎความจริงใช่ไหมมหาบพิตรในหลวงตรัสตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นเมื่อคฤหัสถ์สำเร็จพระอรหันต์ถ้าไม่บวชเป็นพระหรือไม่ถือเพศนักบวชร่างของคฤหัสถ์จะต้องสลายตัวภายใน7วันอันนี้เป็นกฎธรรมชาติอาตมาภาพถวายพระพรอย่างนี้พอได้ความไหมท่านตรัสว่าได้ความแจ่มชัดดีทำไมพระมหาบพิตรจึงรับสั่งถามอาตมาภาพอย่างนี้ในหลวงตรัสว่ากระผมไปที่ภาคเหนือไปถามครูบาอาจารย์ทางเหนือท่านตอบว่าพระอรหันต์เบื่อหน่ายในเบญจขันธ์ท่านจึงด่วนนิพพานเสียจึงทำให้มีความสงสัยข้องใจว่าพระอรหันต์เนี่ยเบื่อด้วยเหรอ